Nacht, het begin van zaterdag 10 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een klacht van 8 politieke partijen in de Tweede Kamer tegen FVD-leider Baudet is niet ontvankelijk verklaard. Dat meldt RTL Nieuws. Dat betekent dat de schorsing die Baudet boven het hoofd hing van de baan is. De fractievoorzitters dienden eind juni een klacht in tegen de forumvoorman, omdat hij blijft weigeren zijn nevenfuncties op te geven. Kamerleden zijn dat verplicht om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Maar de Integriteitscommissie van de Tweede Kamer vindt dat ze niet bevoegd zijn om Baudet een straf op te leggen. De provincie Noord-Brabant wil 7 veehouders uitkopen die dicht bij een natuurgebied wonen en te veel stikstof produceren. De bedrijven liggen in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden. De provincie betaalt de veehouders in totaal 13,5 miljoen euro als ze binnen een jaar stoppen. Met de deal komt er volgens de provincie 37.000 kilo stikstof minder terecht in natuurgebieden als de Grote Peel en de Loonse en Drunense duinen. De herdenkingsdienst voor koningin Elisabeth in St. Paul's Cathedral is afgesloten met een samenzang van God Save the King door het koor en het publiek. Het was voor het eerst sinds het overlijden van de koningin dat het Britse volkslied met die tekst wordt gezongen in een officiële plechtigheid. Wanneer de uitvaart van koningin Elisabeth is, is nog niet bekend. De politie heeft vanavond op de A2 bij knooppunt Amstel in Amsterdam een autoklem gereden na een melding dat de inzittenden een vuurwapen bij zich hadden. De achtervolging begon in Krimpen aan de IJssel. Zeker 15 politiewagens werden ingezet. De snelweg A2 werd korte tijd afgesloten. 2 mannen zijn aangehouden. Er is nog geen vuurwapen gevonden. Het weer. Vannacht trekken buien over het land. Lokaal kan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag vooral in het zuiden buien. In de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Wat is waar en wat is niet waar? Wat is realiteit en wat is magie? In de film La Ultima Ascension, die binnenkort gaat draaien op het Nederlands Filmfestival in Utrecht, huilt bijvoorbeeld een bedlamp zoveel bittere tranen dat de kamer blank komt te staan. En heel even is dat volstrekt geloofwaardig. De film gaat over traditie en toekomst en over verdriet, verlossing en wedergeboorte. Het is de tweede film van Kevin Osepa en die film is net als de eerste genomineerd voor een Gouden Kalf. Van Kevin Osepa hangt momenteel ook werk op Breda Foto, namelijk de omvangrijke installatie Clove Village of Spirits. Over de kloof. Een plek op Curaçao die verweven is met de geschiedenis. Van de oorspronkelijke bewoners van nog voor de Spanjaarden en later met de opstand van Tula in 1795. En die plek die bleef altijd decor van mysterieuze verhalen en gebeurtenissen. Een plek die met mystieke kracht steeds het kwaad leek aan te trekken. Hoe dan ook, die kloof die ging een heel eigen leven leiden. En hoe dat honderden jaren blijft bestaan, ja, dat zegt iets over de bevolking daar en over de identiteit. Beeldend kunstenaar Kevin Osepa is zelf ook geboren op Curaçao in 1994. Hij verhuisde op zijn 17e naar Nederland om fotografie te gaan studeren aan de HKU. En pas daar, toen hij Curaçao in een ander perspectief zag en heimwee kreeg, begon hij aan werk dat is uitgegroeid tot een even kunstzinnig als antropologisch onderzoek in foto's en films. Kevin, fijn dat je er bent. Ja, dank u wel. Een antropologisch onderzoek naar je eigen cultuur. Het is grappig. Mm-hmm. Het, ja. het is een behoefte. Ja, ja, het is toch wel wat je zegt. Dus door verhuizen, door weg te gaan, heb ik toch een hele ander perspectief gekregen. En thuis voelt niet meer als thuis. Dus dat is wel, dan denk je wel, hey, iets klopt niet. Dus dan wil ik dat uitpluizen. Ja, en laten we het heel concreet hebben over die kloof. Want ik noemde even 2 dingen die daar gebeurd zijn. De opstand van Tula en iets met de oorspronkelijke bewoners van Curaçao. Ja. Maar is dat wat jou zo aantrok in die kloof? Nee, het begon eigenlijk bij Binnen mijn werk is Afro-Caribische spiritualiteit is toch wel een soort van de rode draad. Maar ik moest denken aan een verhaal dat mijn vader altijd, toen ik jonger was, gingen we zwemmen aan de westkant van Curaçao, rijden we door de kloof en dan vertelde hij mij een verhaal van, er loopt een non rond en die laat je de auto-ongelukken veroorzaken. Een non als een soort geest. Ja, en die passeert voor je auto. En dat vond ik altijd heel, heel eng. Dus de kloof was heel eng. En dan, weet je, op Curaçao mond tot mond, iedereen heeft het over de kloof. Of bijvoorbeeld een zittende boom in de kloof. Wat, een boom in de kloof? Ja, een zittende boom. Dus het is een boom die aan een soort van stoep, die is een soort van gegroeid. En het lijkt alsof die zit. En er zijn heel veel verhalen daaromheen. Wat voor verhalen? Vertel eens. Dat er een vrouw ooit daarop ging zitten en ze kon nooit meer opstaan. En dan is ze in een boom geworden. Dus het is echt van die grappige... Maar als kind is dat toch best wel spannend om dat te horen heel en te zien. Heel eng lijkt me. Ja. Dus toen dacht ik wil een onderzoek doen. Waarom is dat zo? Wat leeft daar? Dus ik ben terug naar Curaçao gegaan. Ik heb verschillende mensen geïnterviewd. Een belangrijk persoon was Layo de Palm, wie ik heb geïnterviewd. Dat is een antropoloog die ook een boek heeft geschreven van 12 verhalen over de kloof. Maar ook mensen die daar in de buurt wonen en vragen wat heb je meegemaakt. En wat ik heb ontdekt van al die verhalen is dat ze toch allemaal een link hebben met de koloniale tijd. En wat je ook gewoon zei van de Kaiketius, de oorspronkelijke bewoners. In de buurt van Kloof hadden ze een heel groot plantage van watermeloenen. Het is ook dicht bij water. Maar toen de Spanjaarden kwamen, zijn ze weg. Ja, je zegt plantage, maar dat was nog voordat de Spanjaarden kwamen. Ja, dus hun eigen land. En ze hebben ook heel veel bomen gekapt. Dus heel veel zon is op de grond gekomen, waardoor je heel moeilijk kan planten daar. Zijn ze weggegaan. Mensen zeggen dat ze een soort van curse on the land hebben gezet. Daarnaast, de Kaiketios zijn vervoerd naar Hispaniola. Dat is nu de Dominicaanse Republiek. Van de eiland, ja. En dat was een soort Indiaans volk? Ja, ja. Klopt. En daarna was Curaçao een beetje stil. Tot de slaafgemaakten uit Afrika kwamen. En toen had je 1795 Tula en de revolt daar. Grote opstand van slaven. Ja. En dat was ook een bloedbad eigenlijk. En dat is ook bij de kloof gebeurd. En tegenwoordig heb je heel veel auto-ongelukken in de kloof. En ik meer dan elders? Meer dan andere plekken. En er zijn ook heel veel verhalen van mensen gaan dood in paren. Dus altijd als mensen doodgaan in een auto-ongeluk, 2 mensen gaan dood. En dat vond ik toch best wel interessant hoe verschillende lagen van geschiedenis, van pijnlijke geschiedenissen, op die plek terugkomen. Ja. Hoe komt dat? Wat heeft die plek dat het zo aantrekt? En dat wilde ik heel graag onderzoeken. De vraag stellen van, waarom? En heb je een antwoord gevonden? Want dat is natuurlijk wel leuk als je een onderzoek doet. Als je ook een soort inzicht krijgt. Want het is natuurlijk gewoon... Met mijn nuchtere Hollandse blik zeg ik, het is natuurlijk gewoon bijgeloof. Daar moet jij om lachen, want jij vindt dat niet, hè? Nee, ik vind dat niet. En het is ook niet hoe het wordt ervaren daar. Mm-hmm. Dus er is ook heel veel... Het is een plek dat gerespecteerd wordt. Heel veel mensen van boven de 70 bijvoorbeeld dat ik interview, die zeggen gewoon tegen mij van na 6 uur neem ik altijd heb ik het liever om een alternatieve route te nemen. Omdat de kloof moet je respecteren, daar speel je niet mee. Ik word ook heel erg gewaarschuwd van als je daar onderzoek gaat doen van pas op voor wat je toelaat. En het is iets dat ik voor mijn eigen bescherming wil ik ook zeggen van ik ben een onderzoeker, ik ben nuchter, maar ik ben daar toch gevoelig voor. Het is toch deel van wie ik ben. Wat was je angst dan om daar aan te gaan werken? Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat ik iets zou tegenkomen dat niet goed was of dat waar ik niet sterk genoeg voor was of zo. Ja. Een beetje alsof je in iets ging zitten roeren wat bedekt moest blijven. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog steeds heb met het project. Als iets niet lukt of als ik dat is toch niet lekker voel met een foto. Of ik schiet er bijvoorbeeld op film en sommige foto's lukken niet. En dan denk je toch van misschien is dat toch een soort van waarschuwing of iets. Dus ik merkte toch dat het echt in mij zit. Ja, ik zag luisterde naar een interview van jou bij Natasha Gibbs op deze zender. Maar zij was ook heel bang, hè? Ja, klopt. Ja, zij komt in Curaçao, dus zij kent ook heel veel van de verhalen. Ja, en wat zei die antropoloog die je daar interviewde over deze verhalen? Had hij nog een soort duiding buiten die Naar feiten in de geschiedenis. Ook heel erg respect. Respect voor de verhalen. De verhalen van de echte mensen die daar hebben geleefd. En de pijn van zo'n plek. En ook een heel interessant gesprek was ook dat het heel fragmentarisch is. Omdat mijn doel met het project is ook heel erg om na te denken. Hoe kunnen wij helen als mensen van het koloniaal verleden? Het is toch best wel een pijnlijk verleden. Maar we moeten toch om verder te gaan, moeten we dan. We need to close that door, denk ik dan. Of we moeten dat helen. En die zegt tegen mij van, het is mooi dat je zo denkt, maar je kan niet één groot ritueel doen met z'n allen en dan alles is opgelost. Het is heel fragmentarisch. Die zegt, misschien wilt één geest alleen een beetje mais, omdat hij dat niet had. En dat is dan genoeg. Maar misschien wilt een ander een theatervoorstelling. Dus het is. Dus jij ziet het als allemaal onvervulde verlangens van geesten die niet gehoord en niet gezien zijn in hun leven. Ja. En die daar nog een beetje komen spoken om aandacht te krijgen. Ja, exact. En misschien is de oplossing samenleven. In plaats van helen en weggaan. Misschien is het ook samen met de geesten leven. Erkenning geven. En het helen is in jouw optiek dus aandacht geven. En zeggen van, ik hoor wat je nodig hebt. Ja, en dat probeer ik deels ook met mijn project te doen. Dus om die verhalen toch op een of andere manier te verbeelden. Om die ook gewoon een plek te geven. Dan worden ze gezien, meer mensen weten ervan. En hoe dacht jij van, hoe ga je dat in foto's vangen? Bij mij is dat toch wel, ik voed mijn intuïtie, denk ik. Ik doe heel veel onderzoek, dus met mensen praten. Ik kijk heel veel naar beeld. Maar ik kijk ook gewoon naar de kloof zelf, naar de plek zelf. Bijvoorbeeld heel veel kun je die eens omschrijven? Ja, het is een straat van 300 meter en het is. Zodra je erin rijdt, dan begint de weg een beetje naar onder te gaan. Dus dan voel je een daling. En ineens beginnen de bomen naar elkaar toe te groeien. Een soort tunnel van bomen? Ja. Gebladerte? Ja. En het is van manzalinha-bomen. Manzalinha-bomen zijn bomen met een hele kleine vrucht. Het lijkt op kleine appels. Ze lijken ook heel, heel smakelijk, maar ze zijn heel giftig. Oké. Ja, en dat zie ik ook als zo een soort van weer typisch. Ja, precies. Dat ja. Dus daar kijk ik naar bijvoorbeeld. Maar ook gewoon endemische slakken die daar voorkomen. Door verzakking is dat iets vochtiger, waardoor ze daar meer leven. En dat neem ik allemaal op. En dan ga ik heel intuïtief foto's maken. En daarna ga ik mijn foto's neerleggen en dan vraag ik mezelf, wat heb je gemaakt? Waarom heb je dit gemaakt? Waar linkt het aan? Dus het is toch best wel een intuïtief en losse proces. Maar ik probeer mezelf daarvoor te voeden met heel veel inspiratie. Laten we een paar foto's even zo eruit lichten. Het is radio, dus dat is altijd moeilijk. Maar laten we beginnen met een foto met een kleur die heel veel in je werk voorkomt. Ja. En dat is een kleur die Rickard's Crown Blue heet hij, geloof ik, hè? Klopt. Ja, dat komt. Het lijkt, het is een hele felle kobalt, een beetje Yves Klein-achtige blauw. Exact. Maar het is helemaal niet iets wat bedoeld is voor kunstzinnigheid. Nee, het is blauwsel. Blauwsel is een oud wasmiddel om witte kleren wit te wassen. Het was heel bekend in de jaren 60, omdat witte kleren heeft een soort tendens om een soort van gelige gloed te krijgen. Ja, dus dan grijs of geel, ja. Dus dan ga je dat wassen met blauw om een soort van wit balans. Dan lijkt het witter dan wit. Maar op de Antillen gebruiken ze dat voor bescherming. Die smeren dat bijvoorbeeld op de kruin van baby's of onder hun voetjes om ze te beschermen. Of rond het huis zetten. En dat vind ik zo gewoon fascinerend. Bijvoorbeeld dat had ook met een wasmiddel van robijn bijvoorbeeld kunnen gebeuren. Weet je, dat iemand dat een gemeenschap de power heeft om een nieuwe betekenis te geven aan een wasmiddel. Aan een gebruiksvoorwerp. Precies, ja. Dat vind ik heel interessant. Dus ik probeer dat altijd op een nieuwe manier te interpreteren binnen mijn werk. Als ik nadenk over bescherming. Ik zie dat ook als een soort van taal. Weet je, als mijn moeder mij met blauwsel insmeer, is haar manier om tegen mij te zeggen, ik hou van jou, ik wil je beschermen. Dus zo probeer ik dat in mijn werk in te zetten. Een van je eerste foto's was volgens mij een donkere man met een knalblauw oor. Met Klopt. Dat blauwsel. Ja, dat is een zelfportret. Dat was jij? Ja. Oké, sorry dat ik niet herkende. Maar het is een schitterende foto. Ja, klopt. Ja, dat is ook bijvoorbeeld wat je beschermen, wat je tot je neemt. Dus dat probeer dat blauwsel altijd te interpreteren. En de foto's die je net omschrijft, dan heb je ook gewoon de logo van Rickard's Crown Blue. Ja. Dat is dan van dat blauwsel gebruikt. Het is eigenlijk een soort zeepje, een blauw zeepje in een papiertje. Een beetje ouderwets. Een klein blokje. En het is heel goedkoop. En dat is ook wat mij fascineert. Weet je, the price of protection is very cheap, actually. Het is een heel groot begrip, maar het is heel goedkoop. Dat fascineert mij. Ook gewoon de hele branding van de verpakking. Dat het wordt nog steeds geproduceerd, maar nog steeds op dat ouderwetse logo. Het is een beetje alsof bij ons, weet ik veel, Zeeuwsmeisje of Groene Zeep. Mm-hmm. Dat van die exact. Hele echte ouderwetse middeltjes. Ja. Ja. En jij hebt het in je leven ook regelmatig opgesmeerd gekregen. Ja, zeker. Als baby. Dat wordt vaak verteld. Mijn oma woont in Rotterdam. Altijd als ik bij haar ga, vertelt ze altijd een verhaal. Ik kwam na een feestje. Was ik aan het huilen als kind. Huilen. En toen mijn jaja, mijn oudste tante, ging mij dan baden met blauwselwater. En toen viel ik om. En toen moest ze lachen. Want zij zegt van, ja, zij wou je beschermen. Maar zij is hetgene die jou pijn heeft gedaan. Dus het is... Ik kom dat altijd tegen, ook in mijn familiegeschiedenis. En nog steeds, mijn moeder zegt dat altijd van... oh, je gaat naar een première of je gaat naar ergens, weet je. Denk daaraan. Dus gisteren was de opening van Breda Foto. Ja. Je was niet geweest, hè? Nee, ik was wel bij de persopening. Maar iets blauws? Ik heb altijd blauwsel bij mij. Ja, waar? Ja. Heb je het nu ook bij je in je tasje? Ik heb het in mijn tas niet, maar ik heb wel in mijn schoentje... onder mijn voet een beetje... Ja. Echt waar, dat doe je iedere ochtend op? Niet altijd als ik gewoon de gevoel heb om dat te doen. Maar vooral als bijvoorbeeld bij zo'n opening, dan doe ik dat wel. Ja. En nu voor de radio of gewoon? Nee, het is gewoon. Ja, ik had het gewoon bij. Ik heb ook Florida water bijvoorbeeld. Dat is ook een soort van Wat is Florida parfum. Water? Dat is een soort van parfumwater waar je ook mee kan reinigen. Mm-hmm. Die heb ik ook in mijn douche, dat gebruik ik ook. En het is toch een manier om verbonden te voelen met het eiland. Verbonden te voelen met mijn voorouders. Met wat ik heb inherit. Hoe zeg je dat? Geërfd van mijn familie. Ja. Dus er is een man, een van die foto's is een man met dat merk in blauw op zijn borst. Er is ook een prachtige foto, van een heleboel hele mooie foto's van een zwart kruis. Maar ook een foto van een man met een soort schelp. Ja. Beestjes op zijn rug. Wat zijn dit voor beestjes? Dat zijn de Sirion uva, Cucullici calacuna. Dat zijn slakken, endemische slakken. En dat is waar je het net over had, die in de kloof leven. Mm-hmm. En die komen alleen maar op Aruba, Bonaire en Curaçao voor. En ik zie ze als soort van... als die doodgaan, blijven ze hangen. Dus ze maken een soort van slijmlaag. Die kunnen heel lang leven, maar als die doodgaan, blijven ze hangen. En ik zie ze toch als een soort van silence witness... van wat er allemaal is gebeurd in de kloof. Dus ik verzamel ze en dan verwerken ze in foto's. En dan heb ik dat ook op een jongen die daar woont gezet. Omdat ik toch wel... je wordt toch daar teruggetrokken of zo. En het, voor mij is dat ook mooi, want ik heb sculpturen daarvan gemaakt. Ook in de tentoonstelling te zien van de slakken. To pinpoint a place, om een plek ook aan te geven van... weet je, het werk gaat over Curaçao. Het is alleen daar dat je de slakken vindt. Ja, en kijk, wij zien gewoon een heel mooi beeld... van een donkere huid met daarop die witte slakjes... die we niet kennen. Mm-hmm. En dan allemaal prachtig uitgelicht en mooie kleuren. Ja. Maar iemand uit Curaçao zal er heel andere dingen in zien en lezen. Ja, klopt. Ja, dat is ook... iets dat ik ook heel vaak over nadenk. Van wie is mijn publiek bijvoorbeeld? Ja. Voor wie maak ik werk? Omdat inderdaad heel veel dingen zijn heel onbekend in Nederland. Waardoor het heel interessant is, heel snel door gesprekken. Maar vandaar is het voor mij belangrijk om altijd te blijven herinterpreteren. En vragen te stellen. Dus dat blauwsel bijvoorbeeld, dat gebruik ik helemaal niet op de traditionele manier in mijn werk. Waardoor ik dan echt de vraag krijg van waarom is dat? Dus het is, ik merk dat het als ik met mensen op Curaçao over mijn werk heb... dat er toch wel een soort van verdieping ontstaat in de gesprekken. En dat is voor mij het grootste voldoening. Want daar doe ik het ook voor, denk ik. Ja. Dat is je waar je in je hart op richt. Ja. Het zijn gewoon de vragen dat ik ook stel. En dat vind ik fijn dat andere mensen dat ook... over gaan nadenken. Ja. En de andere foto, die wil ik ook nog eventjes... want het is leuk om een soort beeld te krijgen... van het werk wat je maakt. Een prachtige vrouw met een witte feestjurk... en een mutsje op, wit mutsje... met luciferdoosjes op de hoofd. Klopt. En een staart in de hand die ontvlamt. Mm-hmm. Goed. Je hebt het goed omschreven. Tegen een roze muur ook nog. Heel mooi, in mooie kleuren. Ja. Ik ben dan toch heel benieuwd. Ja, dat is... Dat noem ik hulekachu. Op Curaçao zeggen ze dat als je een gevoel hebt dat je gevolgd wordt door een geest, dan moet je je haar in brand steken. Want het komt er toch een soort van een geur uit. En dat is niet aangenaam voor geesten. Dus dan word je niet meer achtervolgd. En ik zag het toch als een soort van hele krachtige wapen. Dus ik dacht van, ik ga haar ook zo neerzetten met haar luciferdoosjes. En dat ze het gewoon klaar is voor dat gevecht. Of klaar is om haarzelf te beschermen. Ja, want ze kijkt heel zelfverzekerd in de camera. Ja, exact. Ja. En ook zeg maar met een sculptuur op haar hoofd. Gewoon luciferdoosjes. En ook gewoon weer refereren naar merken die zo lang bestaan. En die, weet je, dat Freestar is het. Ja. En dat wordt ook heel vaak op altaars gezet, die luciferdoosjes. Dus dat heeft voor mij ook een soort van spirituele connotatie. Ja, dus alles is super over nagedacht, super persoonlijk vanuit jouw beleving. Mm-hmm. Is in die installatie, want het is in één ruimte, zijn ook video's, hè, die interviews die je gedaan hebt. En het licht gaat af en toe uit. Klopt. Wat is daar de bedoeling van? Want ik was bezig met de tentoonstelling te maken. En net hadden we het ook over de beelden. Mijn beelden zijn heel vaak heel uitnodigend. En dat gebruik ik ook heel bewust. Omdat ik mensen wil verleiden om, kom naar mijn werk kijken. Weet je, met kleur, dat zijn altijd dingen dat terugkomen. Maar door mensen te verleiden, dan gaan we naar de echte pijn. Dan gaan we het daarover hebben. Dat vind ik belangrijk. Maar ik vond het toch de beelden te mooi voor waarover het werk ging. Er was toch sommige verhalen zijn ook heel, heel teder en lief. Maar er was toch wel, als ik werk aan het maken was, iets in mijn hoofd van, het gaat toch over iets naars. En die reminder dat ik constant had in de kloof, wilde ik ook in de tentoonstelling brengen. Dus ik heb samengewerkt met een jongen die kon coderen. En die heeft een lichtinstallatie voor mij gemaakt waar ook gewoon op random basis, je loopt door de tentoonstellingen, dan ineens begint een soundscape en de lampjes gaan uit en aan. En dan voel je een hele andere soort sfeer. En dat zie ik toch als een soort van de constant reminder van, er hangt toch iets duisters eronder. Of het spiritueel is, of het een pijn van het verleden is. Dus die reminder vond ik toch belangrijk om... Een soort ontregeling even die dreigt. Mm-hmm. Ja. Dat je even een beetje terugkomt bij, dit gaat wel over iets serieus. En dan kan je weer gaan genieten. Hoe mooi die foto's ook zijn, hoe zelfverzekerd die vrouw ook de lens in kijkt. Ja. Het ligt wel op de loer. Ja, exact. Hey, en er is ook, want jij noemt je foto's, zeg je altijd beeld. Maar dat zijn foto's, maar er staat één beeld. Klopt. En dat is nieuw, hè, want je hebt nog niet eerder beelden gemaakt. Je bent tot nu toe van foto's en films. Ja. Maar dit is een beeld van een kind, neem ik aan. Mm-hmm. Dat zit te huilen op rode aarde. Ja, klopt. En die staat ook best wel... Die staat niet heel prominent in de ruimte. Die staat een beetje in een hoek. Dat heb ik ook bewust gedaan. Het is van een sculptuur van een huilende jongen. En dat is ook een soort trap. Ik onderzoek ook vanuit de verhalen de beeldvorming van heel veel van de geesten. Synchroon dansen is bijvoorbeeld eentje. Maar ook om heel onschuldig over te komen. En één vorm is dan een huilend kind. Weet je hoort een huilend kind, dan ga je die zoeken. Weet je, dan wil je die helpen en dan raak je verdwaald. En dat was ook mijn intentie met de sculptuur. Om die gewoon eindeloos te laten huilen in een hoekje. Zodat mensen ook, dat je ook gewoon denkt van, hey, wat ligt hier? Maar het is een soort van trap. Want het is eigenlijk een geest die jou laat verdwalen. En voor mij is dat ook, ik ben ook aan het nadenken voor toekomstige werk over hoe spirits ook kunnen moderniseren. Dus bijvoorbeeld hoe een spirit ook interventies kan doen in een auto, in een machine. Dus ik ben ook aan het denken van hoe kan ik spirit een interactie laten gaan met een robot. Of hoe kan een robot een ritueel uitvoeren. En is dat legit? Dus dat zijn gewoon toekomstige ideeën dat ik ben aan het onderzoeken. En ik zie dat beeldje ook als een soort van mijn eerste stap daar naartoe. Ja. En wat is nou, als je we hebben nu een beetje een beeld van die expositie op Breda Foto. Mm-hmm. En als je nou in één woord moet zeggen waar het om gaat, gaat het dan om... postkoloniale tijd, zeg maar. Mm-hmm. Of de verwerking van de koloniale tijd, mm-hmm. whatever. Of gaat het over de identiteit van Curaçao? Of gaat het over spiritualiteit? Wat is voor jou de kern? Ik denk alle drie. Als je het zo zegt. Ja, nee, heb je foto's ook op. Ik denk alle drie. Het is een vorm om te gaan helen van de koloniale tijd. Dat zie ik ook. Maar het zegt ook heel erg iets over de identiteit. Hoe wij magisch denken toelaten. Hoe wij dat ook gewoon gebruiken om sterk te blijven. Om over dingen heen te komen. Ja, want dat magisch denken heeft natuurlijk een functie. Ja, wat is de functie van die kloof? Dat je weet dat je ook bang moet zijn. Ja, ik denk toch om bewust te zijn van een bepaald soort geschiedenis. Dat naar dingen ook gewoon zijn gebeurd. En vanuit daar gaan we verder. Maar we moeten het maar we zijn nog niet daar. We zijn het nog niet los. Nee. En ik denk dat dat echt een representatie is van dat we nog niet klaar zijn voor. Maar het is dus wel heel loslaten. Toekomstgericht. Ja, of tenminste, dat is waar ik naartoe voor jou. Wil. Ja. Ik praat met Kevin Osepa. Hij heeft een film op het Nederlands Filmfestival in Utrecht over 2 weken. La Última Ascension. En hij heeft Clove Village of Spirits in Breda Foto. Jouw jeugd in Curaçao, hoe zag die eruit? Dubbel. Ik had, mijn ouders waren niet meer samen toen ik 3 jaar was. Dus ik had 2 huizen. Met mijn moeder en met mijn vader. En bij mijn vader was het op de fiets met de jongens in de buurt. En bij mijn moeder was ik iets meer tv kijken, iets meer binnen. Terwijl je vader in de stad woonde en je moeder juist buiten. Ja, klopt. Maar binnen de stad dan had je toch meer te zien met de fiets en zo. Spannender. Ja. En mijn oma woonde heel dichtbij. Ik kom van een hele grote familie. Dus mijn vader heeft 10 broers en zussen. En mijn moeder 12. Dus dan heel veel neven en nichten. Dus altijd druk. Altijd en heel leuk. En ik was heel creatief altijd. Ik deed mee met toneel. Maar fotografie speelde ook een rol. Film maken. En stimuleerden je ouders dat ook heel erg? Die creativiteit? Waren ze zelf creatief? Mijn moeder wel. Mijn moeder die doet ook wedding decorations voor bruiloften. Doet ze decoraties. Wat voor dingen maakt ze dan? Bloemen en slingers? Dus bloemen, maar ook gewoon tafelsdekken. En dan centerpiece. Ook gewoon heel. Ik denk dat van haar heb ik dat ook gewoon de zorgvuldigheid van het bouwen van stillevens. Mm-hmm. En mijn vader is heel praktisch. Dus als ik een stoel of iets nieuws had, een stoel bijvoorbeeld. En ik weet niet hoe ik die in elkaar moet zetten. Dan zet hij het neer en zegt hij loopt. Rond, kijk even en doe het even zelf. Dus van hem heb ik ook gewoon dat ik dingen gewoon kan doen en dat ik gewoon echt. Ik ben ook een ondernemer, zeg maar. Ja. Maar met mijn zusje ging ik heel veel foto's maken. We hadden gras in onze tuin en dat was heel. Ja, we hadden allebei allergische reactie daarna, want het is heel. Ja, ga je van jeuken. Maar zij vond het altijd leuk om voor de camera te staan en ik vond het leuk om foto's te maken. Dus zo gingen we ook heel fantasierijke dingen. En hoe kwam je aan de camera dan? Die hadden je ouders? Nee, ik had meegedaan met een korte filmwedstrijd. En toen hadden we 2e prijs gewonnen. Ik en mijn beste vriendin. En toen hadden we een cameraatje gewonnen. En toen begon ik foto's te maken. Goed zeg. Ja. En ik begrijp dat je katholiek bent opgevoed. Klopt. Maar dat sommige familieleden zich ook met Brua... Ja, dat is een hele tricky. Want Brua is een term dat ik heel losjes gebruik. Ik gebruik Brua als een soort van verzamelwoord voor bijgeloof. Of wat in Nederland wordt gezien als bijgeloof. Afro-spiritualiteit die ook voorkomt. Maar Brua heeft een hele negatieve lading op het eiland. Dus als je Brua zegt, dan is iemand bezig met zwarte magie. Maar zo zie ik dat niet. Ik zie zwarte magie als een deel van Brua, maar dat hoeft niet. Ik zie bijvoorbeeld het insmeren van blauwsel ook als Brua. Maar ik kom wel van een familie waar wij dat wel, Afro-Caribische spiritualiteit wordt wel toegelaten. Dus we zijn katholiek, maar we zijn niet bang voor het insmeren met blauwsel bijvoorbeeld. Of je huis met wierook rond je huis voor oud en nieuw, voor geluk. Dus daar ben ik wel mee opgegroeid. En ik heb dat van heel dichtbij gezien. En maakt dat Brua, of hoe jij het noemt. Mm-hmm. Of, nou, vooral hoe jij het ervaart. Hè? Mm-hmm. Dus niet dat negatieve. Mm-hmm. Maar hoe jij het ervaart met al die spirituele elementen. Mm-hmm. Maakt dat ook dat je anders kijkt naar leven en dood? Ja, ik denk daar wel over na. Anders dan wie? Dat is mijn vraag. Ik weet niet of ik anders, maar ik denk daar dan wel... Dan ik, bijvoorbeeld, want ik smeer me niet in met blauwsel. Mm-hmm. En ik heb niet die kennis mm-hmm. die jij hebt. Maar ik heb ook niet die belast, zeg maar. Ja. Dit kan zowel kennis als belast zijn, maar ja. Ja, ik denk wel over vooral bij feestdagen of verjaardagen, daar ben ik iets meer voorzichtig. Maar dat heb ik ook gewoon vanuit thuis geleerd. Ook, dat je ook voorzichtig moet zijn, want dat zijn hoge momenten van geluk. Mm-hmm. Maar dat zijn de momenten waar fate is in de eer. Dus dan moet je oppassen dat de dingen niet misgaan. Dus in die zin denk ik wel om geen ongeluk te veroorzaken. Dus niet zozeer de dood, maar het oppassen voor ongeluk. Ja, precies. Ja. Want je bent eigenlijk heel tijd bewust van mm-hmm. Wat er allemaal op de loer kan liggen. Ja. Klopt. En dat is mooi dat je dat zegt. Want als ik mijn werk analyseer, vaak gaat het ook over zeg maar dat mooie, het beschermen. Dat is een heel mooi. Maar voor wat ben je jezelf aan het beschermen? Wat is jou aan het achtervolgen? Dus het heeft altijd een soort van andere kant. Dus het is altijd... Ik heb ooit ook een werk gemaakt, Con los Santos, en dat ging ook daarover. Van jezelf altijd willen beschermen, wat ook heel mooi is. Maar er is iets dat je achtervolgt, dat je van aan het beschermen. Dus het is toch wel een soort van en dat mooi lijkt me dan duister. Uiteindelijk toch duister of de dood of het kwaad of weet ik hoe je het wil typeren. Mm. Nou, het kwaad is wel wat heel anders, maar zit het daar voor jou in het kwaad of in de dood? Ik denk misschien de dood of gewoon ongeluk. En het kan dat ongeluk kan ook tot dood leiden. Ja. Ja. Je hebt wel een groot verlies geleden in je leven, toch? Klopt. Ja, ik heb een broertje. Toen ik 16 was, ben ik zijn broertje van mij overleden. Ja. Waar is hij aan overleden? Daar wil ik niet echt... uit respect voor vriendin van mijn vader. Maar het heeft wel een grote impact op mij gemaakt en mijn familie. Tuurlijk. Ja, het was best wel een intense tijd voor ons. Ja. In je film, die je over 2 weken gaat draaien... Mm-hmm. daar vindt eigenlijk een soort wedergeboorte plaats, toch? Klopt. Op het eind van de film, of mag ik misschien niet zeggen... Spoiler. Oké, ik heb niks gezegd, maar toch zit er een soort wedergeboorte in. Een soort wedergeboorte, Is dat ook echt persoonlijk? Gaat dat over je broer? Ja, mijn verhaal, dat heb ik ook niet aan heel veel mensen verteld... maar dat was ook een grote inspiratie. Mijn grootste inspiratie was, en in die tijd was het echt van... mijn grootste verlangen was dat hij terug zou zijn. Ja. En dat is het enige wat je niet terug kan krijgen. Je kan alles krijgen, maar dat kan je niet terugkrijgen. En ik dacht, ik wil wel een film maken. Hoe oud was jij toen? Ik was 16. Okay. Ja, dus vlak voordat je naar Nederland kwam is dit gebeurd. Klopt. En het was echt een grote pijn. En dat, zeg maar, die wens, die wilde ik heel graag kwijt. Maar ik heb ook die hele rouwproces meegemaakt. Dus dat wilde ik ook in mijn film verwerken. Dus... in die zin was het ook een manier om dat te uiten. Ja, je film... Het is niet een film volgens een plotje. Hè? Mm-hmm. Het is geen plot van die en die worden verliefd en gaan trouwen... of er wordt geen moord gepleegd. Of het is eigenlijk een film zoals wij net over je foto's praten. Mm-hmm. Het is een onderzoek van jou hoogst persoonlijk. Ja. Over jouw cultuur, over die spiritualiteit, over dat geloof... Ja. En toch is het een soort verhaaltje. Kun je het verhaaltje vertellen? Ja, mijn film gaat over Rowan. Hij is een visser van Bandabo. En hij gaat elke dag aan de kust vissen. Ondanks de disapproval van zijn moeder. Zijn moeder wil dat niet. Is hij daar niet blij mee. En op een dag ontmoet hij een mysterieuze man. Die een aantal bewegingen aan het doen is. Wat hij niet zo heel goed snapt. Maar door daarvoor open te staan. Gaat hij meer vissen vangen. Maar dat helpt hem ook met zijn relatie thuis met zijn moeder. Dat is een beetje... Ja, dus eigenlijk door die man die hij ziet... en die hij niet begrijpt... en die eruit ziet als een... ja, ik denk toch een native Curaçaoer. Ja. Komt hij dichter bij zichzelf. Ja. En bij Fortuin, want hij vangt meer vissen. Ja. En bij die wedergeboorte. Ja. En dan explodeert dat inderdaad in een magisch realistisch verhaal. Ja. Ja. Ik ben heel bang voor spoilers, vandaar dat ik... Daar zou ik helemaal niet bang voor zijn. Want dit is zo'n associatieve film... dat ik denk toch dat iedereen hier zijn eigen verhaal in maakt. Denk je niet? Ja, nou, zeker. En dat is ook... ik mag dat eigenlijk niet zeggen dat ik niet... ik maak geen films voor iedereen, dat weet ik. En dat is... Maar ik vind dat wel oké voor mezelf. Omdat ik maak films voor de viewers die ook een beetje gechallenged willen worden. Die ook een beetje willen nadenken. Die openstaan om na te denken over wat betekent dit. Of hoe kan ik dit... Ik wil ook interpreteren. Mensen die daar gewoon zin in hebben. Maar de film gaat voor mij... Mijn grootste inspiratie was toch wat ik vertelde over de kloof. De lagen van geschiedenis die elkaar nooit tegen zijn gekomen. Dus de Kaikatiyo's, de oorspronkelijke bewoners. En de tot slaafgemaakten die elkaar niet hebben aangeraakt. Ik wilde ook een film maken waar dat wel ging gebeuren. Ja. Maar, mooi is dat, ja. Mm-hmm. De film staat bol van symboliek. Hè? Mm-hmm. En niet alleen hoogst persoonlijke symboliek, maar mm-hmm. ook denk ik wel universele dingen. Zoals een zoekende man en een moeder die ook in je vorige film echt een gever is. Mm-hmm. Een wijze vrouw. En cirkels waarin iemand verdwijnt. Mm-hmm. In beide films heb ik dat gezien. Klopt. Dus het is wel echt een symboliek die ook... bestaat. Het is niet alleen jouw persoonlijke symboliek. Ja, klopt. Dus het is weer vanuit heel veel lezen, heel veel onderzoek. Een andere antropoloog dat ook een heel belangrijke rol speelt voor mij is Richina Anzano. Hij is een antropoloog op Curaçao die ook... Ik vind het heel fijn om met hem te praten, maar nadat ik met hem heb gesproken moet ik even 2 weken even niet. Omdat hij mij zo erg inspireert, maar het zet me ook op een nieuw spoor. Maar dat helpt me. Hij laat me gewoon heel erg over nadenken. Wat voor dingen vertelt hij je dan? Dus bijvoorbeeld dat fragmentarische, dat heel veel van die spirits, dat je niet zomaar kan oplossen. Maar dan denk ik van, oh ja, klopt. Maar dan denk ik van, dat was toch niet zo'n heel goed idee wat ik wilde doen. Dus dan ga ik heel mijn onderzoek weer op. Maar dat brengt mij op nieuwe paden en daar ben ik heel dankbaar voor. En is het erg als je het niet snapt als kijker? Je zegt van, ik maak geen film voor iedereen. Je moet echt wel zin hebben in die uitdaging. Mm-hmm. En als je het niet snapt? Dan is het oké, denk ik, toch? Maar ik denk dat iedereen wel iets uit zou kunnen halen. Ja, of als het van de beelden zijn, of dat je toch een symboliek dat je zelf herkent. Dat is wel heel erg mijn hoop, dat wel iedereen iets uit zou kunnen halen. Het grappige is dat deze film, al voordat hij dus in Nederland in première is gegaan, mm-hmm. eigenlijk alweer genomineerd is voor een kalf. Ja, die is geselecteerd. Dus hoe particulier het ook is, mm-hmm. of hoe lokaal, geografisch gebonden het ook is, of cultuurgebonden, blijkbaar doe je toch iets goed. Ja. Ja. Ja. Hoe zijn de reacties in... Want je andere film is Watamula. Klopt. Dat is ook eigenlijk een spirituele reis, toch? Mm-hmm. Ja, het was mijn soort van liefdesbrief naar mijn eiland, zag ik. En het was ook in een tijd waar ik heel boos was op het eiland. Omdat ik... Ik zit in Nederland en je denkt heel veel gesprekken over acceptatie, over huidskleur. Maar dan als ik kijk naar hoe met de LHBT-gemeenschap wordt omgegaan op het eiland, dan denk ik van... Weet je, wij zijn de mensen dat we praten over acceptatie, maar dat is er daar niet. En ik voel me ook niet geaccepteerd door mijn eigen eiland, waardoor ik niet thuis voel daar. Dus vanuit dat gevoel ben ik Watamula gaan schrijven. Jij bent homoseksueel. Ja. En op Curaçao wordt dat niet verwelkomd. Nee. Nee. Ik durf dat wel te zeggen dat het niet zo is. Het is niet zo dat je gesteend wordt op straat. Maar heel veel mensen zijn daar trots op mij. Heel trots op wat ik doe en mijn werk. Mm-hmm. En ik kom in de krant. Maar dat deel van mijn werk wordt nooit over gesproken. En daar hangt er toch een soort van schaamte overheen. Terwijl het ook wel heel erg in je film zit. Masculiniteit, maar ook wel homoseksualiteit. Ja. Ik bedoel, er zit een tederheid tussen die mannen. Mm-hmm. Die bij veel andere filmers niet voorkomt. Het is wel echt hoe naar het mannenlichaam gekeken wordt. Of naar de man. Ja, en dat is ook een grens waar ik op een beetje mee speel. Want is het echt een romantische kracht? Of ben ik masculiniteit aan het bevragen? Dus dat is... En dat is wel een soort van gesprek dat ik wel wil aangaan met het eiland. Omdat ik merk dat er daar heel veel pijn is. En als we mensen willen accepteren, dan moet het gewoon in een complete vorm. En niet een deel. En hoe gaat je familie daarmee om? Met het feit dat jij homoseksueel bent? Er wordt niet over gesproken. Niemand praat daarover. Het is gewoon een gegeven en that's it. En dat is ook gewoon de onvermogen om te communiceren. Dat zie je ook bijvoorbeeld in La Ultima Ascensión. Er wordt bijna niet gesproken in de film. Nee. En dat is ook, dat was ook mijn grote inspiratie. Het onvermogen om te communiceren. En hoe was het dan bijvoorbeeld met de dood van je broertje? Werd daar ook niet over gesproken? Niet op de manier dat in Nederland bijvoorbeeld over zoiets zou. Ik voelde me toch best wel alleen daarvoor. Maar I'm not blaming anyone. Want ik snapte dat ook gewoon heel goed. Maar ik merkte niet dat ik de ruimte had om daarover te spreken met familie. Op een makkelijke manier. Dus dat is helemaal niet de cultuur. Nee. Dingen bespreekbaar maken. Klopt. Nee. Is het zoiets van stevig doorgaan? Of? Ja, heel erg. Heel erg. Of verwerk het zelf. Door. Ja, we gaan niet blijven hangen. We gaan door. En dat is ook gewoon. Dat maakt me ook een sterk persoon. Omdat ik wel dingen. Ik kan wel heel veel aan. Maar ja, soms wil je toch wel iets uiten. En gelukkig heb ik dan mijn werk waar ik dat ook gewoon kwijt kan. Maar kun je bijvoorbeeld met je vriend naar huis als je een vriend hebt? Jazeker, ja. Oh, dat ja, wel. Dat wel, ja. Dus nee, mijn familie, mijn directe familie, die houdt van mij. En mijn moeder is echt, she's a warrior. Dus mijn moeder, zij houdt van mij 100%. Mijn vader ook. Dus daar maak ik me gewoon geen zorgen over. Maar ik heb wel liever dat we daar wel gewoon openlijk over hebben. Omdat ik... Fijn dat ik thuis word geaccepteerd, maar het moet wel. Ik moet ook door mijn eiland worden geaccepteerd in mijn complete vorm. Ja, want op Curaçao noemen ze homo's pinda's. Bijvoorbeeld. Van jouw Instagram-account. Mm-hmm. Ja? Ja, klopt. En je hebt een foto gemaakt van allemaal pinda's. Mm-hmm. Ja, dat is een soort. Een soort lacherige scheldwoord dat wordt gebruikt om homoseksuele mannen te vernederen. Maar dat wilde ik toch een soort van nieuwe betekenis geven. To reclaim, zeg maar, woord pinda. En dan, toen ging ze aan elkaar plakken als een soort... kunstwerk. Ja, een kunstwerk. To stick together. Ja. En een ander ding wat je wat dat betreft hebt gedaan... is een serie gemaakt over een barbershop. Hè? Klopt. Kun je dat ging eigenlijk ook daarover. Over mm-hmm. een vijandige omgeving. Ja. Waarom was de barbershop voor jou een vijandige omgeving? Ik zie de barbershop als een pressure cooker van dit gevoel. Vooral in een zwarte barbershop in Nederland. Het is heel specifiek. Zwarte mannen gaan naar zwarte barbershops. Waar zwarte mannen knippen. En dat wordt vaak ervaren als een hele fijne plek. Waar je over mental health kan praten. Waar je over... weet je voelt je thuis. Je voelt je, weet je, you let your guard down. Maar dat is als je heteroseksueel bent. Als je homoseksueel bent, is het best wel... Het is toch een hypermasculine plek... waar heel veel homofobische uitspraken worden gemaakt. Waar je bijvoorbeeld als vrouw ook gewoon niet comfortabel zou voelen. Weet je. Dus dat zijn gesprekken dat ik met heel veel barbers ben gaan hebben... en daar ook gewoon 3 weken lang gaan fotograferen. Om ook een beetje over mijn angst heen te gaan. Dus in die proces. Maar ook gewoon om te snappen waarom is het zo. Want mijn idee is ook niet to dismantle barbershops. Maar ik denk wel dat het als we gaan hebben over inclusief zijn. Dan moeten we daar ook gewoon over nadenken. En ja, ik ben nooit in een barbershop voor mannen geweest. En nee, dus ik weet niet wat... Hey, je zegt, ze praten daar over mental health issues. Maar voor vrouwen en homo's is het er niet zo leuk. Nee. Maar homofobie of seksisme is niet per se mental health issue. Nee, klopt. Ja, nee, maar het worden gewoon... Dus het is gewoon, ook gewoon een beetje vervelende... Dus schelden met homo bijvoorbeeld. Of zeggen van, wat ik ooit heb meegemaakt... is dat ik zat met een barber... en die was tegen iemand aan het zeggen naast hem van... ja, maar ja, je moest wel tegen mij zeggen dat hij homo was... of iemand anders, want ik wil geen homo in mijn stoel. Weet je, dat soort uitspraken. Het is gewoon echt heel macho, een beetje een soort van kuddegedrag. Dus heel erg. Ja. Maar ik merkte als ik barbers 1-op-1 ging spreken... dat het heel anders was. Dus dat het heel erg soort van... Maar het is toch best wel eng als iemand met een hele scherpe mes aan je keel zit, weet je, dat gaat toch door je hoofd. Maar daar, dat vind ik grappig, want daar zie ik ook een soort van dubbeling in. Want het is toch best wel een zachte, weet je, het is mannen die elkaar aan het groomen zijn, aan het weet je, taking care. Het is eigenlijk een hele sensuele bezigheid toch? Misschien. Ja, dus dat probeer ik ook in mijn beelden te verwerken, want ik denk, weet je, dit is toch... Jullie kunnen teder zijn, weet je. Jullie kunnen lief en zacht. En dus dat is wat ik probeer te onderzoeken met mijn beelden. En En het gewoon daar werk maken. Het is toch, ja, en was je bang toen je er 3 weken was? Voelde je bedreigd? Niet, als ik aan het werk ben, ga ik toch in dat zeg maar onderzoekerrol. Dat had ik ook bij de kloof bijvoorbeeld. Waardoor ik iets meer afstand kan nemen. En de camera is toch wel een soort van power tool. Als je de camera hebt, dan is het een hele andere soort dynamiek. Ja. Dus dat gebruikte ik ook op dat moment in mijn voordeel. Of om over mijn angsten heen te gaan. Maar ook om gesprekken te starten. Want ik zit daar met een filmcamera. En ik schiet op een Mamiya. Dus dat is een hele grote, rare camera. Dus iedereen vraagt daarover. Dus dan gaat de aandacht op iets anders. Waardoor en dan ben jij ook de expert. Ja, precies. Dus dan kan ik wel. Dan heb ik mijn ingang, zeg maar. Ja, dan sta je in je kracht. Mm. En ga je nu naar de barbershop? Of? Ik ga nog zeker. Nu knipt mijn neef mij, Mike Shanks. Ik hou van hem. Het is mijn eerste neef waar ik tegen durfde te zeggen dat ik homo was. Yeah. En ik word nu een beetje emotioneel. Omdat hij heeft me echt geholpen om te durven zijn wie ik ben. Ik ben heel dankbaar voor hem. En ik knip bij hem. Hij is een barber in Amsterdam. En ik heb gewoon... Het is, als ik naar hem ga, is het meer dan mijn haar knippen. Dus I have the full experience. En dat vind ik heel fijn. Ja, want jij bent echt heel erg close met je familie. Hè? Met je moeder. Je moeder heeft ook geholpen. En je zus heeft geholpen met je werk. Mm-hmm. En toch woon je helemaal aan de andere kant van de wereld. Ja. Wat is dat in jou wat dan toch weggaat? Ik weet niet of het weg... Ja, ik wilde heel graag gaan studeren. Ik wilde gewoon heel graag een soort van avontuur. Maar je had ook in iets dichterbij huis kunnen studeren? Niet? Ja, maar ik had altijd een Nederlandse paspoort. Dus praktisch was het ook gewoon... En ik had ook heel veel vrienden die naar Nederland gingen studeren. Ja. Ik had ook een vriendin die Najendra Caldera, die HKU toen de tijd deed. En ik was 17, ik was jong. Dus ik dacht van, oh ja, ik ga weer leuk met mijn vrienden. En nu merk ik met werk, weet je, het gaat goed. En hier heb ik heel veel mogelijkheden. Dus daarom is Nederland toch wel belangrijk geworden. En ik heb heel veel familie in Nederland. Mijn zusje is naar Nederland verhuisd. En mijn moeder probeert regelmatig naar hier te komen. En ik ga naar daar. Wij bezoeken haar regelmatig. Dus en nu kan je facetimen. Dus de gap is toch iets kleiner. Maar ik heb dat gemis toch nodig om werk te maken. Ja, want dat gemis van Curaçao is eigenlijk van waaruit jouw kunst geboren wordt. Ja, heel vaak. En dus Curaçao is jouw muze. Ja, definitely. Ik moet even afstand hebben om het toch op een hele andere manier te kijken. Ja. Je had het net over de dingen die dan op Curaçao moeilijk zijn, hè? Mm-hmm. Dat je toch niet helemaal aanvaard wordt vanwege je geaardheid. Ja. Hoe kijken ze tegen je kunstenaarschap? Daar zijn ze wel heel trots op. Kom ik regelmatig in de krant bijvoorbeeld daar. En heb ik interviews op tv. En dat vind ik superleuk om mijn werk te delen. En mijn grootste droom is om een goede tentoonstelling te hebben op het eiland. En omdat ik werk maak, ik wil niet dat mijn werk alleen in Nederland blijft leven of internationaal, maar juist op Curaçao. Daarom heb ik de stap ook naar film genomen, omdat het toch een meer toegankelijke medium is voor het eiland. Ik ben niet opgegroeid met kunst in een white cube lopen. En mijn werk is best wel white cube. Weet je, de fotografie toch wel in een museale presentatie. Maar dat is niet dat is White Cube. White Cube is een galerie. Een witte doos waar je dingen tentoonstelt. Ja, precies. Ja. Maar dat is niet op het eiland. En ik denk dat filmen meer toegankelijk is. Vandaar dat ik Watamula bijvoorbeeld een film heb gemaakt. Omdat ik heel graag wil dat het daar gezien wordt. En Watamula was je eerste film. Mm-hmm. Is die daar al vertoond? 29 september is de eerste keer. Echt? Ja. Dat, en ben je erbij of niet? Ik ben er niet bij, want ik ben in Nederland. Maar het is tijdens de Pride Week op Curaçao. Wordt het gezien op een belangrijke cinema. Dit Hoffie Cinema. Het is een openlucht cinema. En daar heb ik heel veel zin in. Maar je bent er niet bij? Nee, ik ben er helaas niet bij. Maar ik ben erbij in spirit. Ja. Nou. De mensen die je portretteert, willen die weten wat het resultaat is, zeg maar? Willen die begrijpen wat de kunst is? Ja, maar dat is het eerste wat ik vertel altijd. Ik begin altijd met, oh ja, ik ben dit aan het onderzoeken. En weet je, dit. En meestal zijn het ook mensen die mij terug inspireren. Omdat ze dan ook met een verhaal van, oh ja, over de kloof, ja, mijn moeder heeft, oh ja, weet je wie je moet spreken? Die en die en die. Dus het is altijd in mijn voordeel om om hun te vertellen. Maar het is ook een manier om hun gerust te stellen van wat ik aan het doen ben. Ja. Maar zij staan wel open voor de kunst, zeg ja. maar. Ja, zeker. Ja. En een trucje dat ik altijd gebruik is, omdat ik op film schiet, dat ik dan heel moeilijk ga doen met de camera. Dus dat zij denken van, oh ja, ik ben degene die... Dus dan zijn ze heel rustig, omdat ik ben aan het klooien met de camera. Dat is een machtig middel, hè, een camera. Ja, maar ik probeer mezelf toch wel een beetje toch een beetje te gaan klungelen met de camera. Dan gaan mensen toch een beetje rustiger zitten en dan op hun gemak. En dan krijg ik, zeg maar, wat ik zoek. Ja. Dus in Curaçao kijken ze op een bepaalde manier naar jou. Heb je in Nederland ook dat je tegen dingen aanloopt waarvan je denkt, hé, nou zien ze me niet voor wat ik ben? Minder. Iets wat ik wel voor oppas of merk is dat ik wel heel vaak in een soort van exotische hoek geplaatst word. Daar ben ik mezelf wel voor aan het beschermen. Dus, wat bedoel je met exotische hoek? Dus dan heb je een tentoonstelling en dan maken ze een Afrika-hoek. En dan gaat het over intuïtie en dan is het een hoek voor Afrika bijvoorbeeld. Ik geef even een voorbeeld. En dat gebeurt vaak. Ik moet gewoon staan bij gewoon hoofdthema en niet bij een soort van hoek. En dat merk ik dat niet alleen met mij, maar andere kunstenaars uit de Antillen gebeurt dat. Maar ook Suriname. Dus dat is iets, maar... Maar ik heb toch aan de andere kant wel mijn plek gevonden. Dus ik heb wel controle over waar mijn werk getoond wordt. Dus in die zin is het wel iets dat niet in mijn weg staat. Of ik laat het niet in mijn weg staan. Het woord wat je denk ik het meest gebruikt in dit gesprek tot nu toe is onderzoek. Hè? Ja. Dat kunst maken is voor jou echt het onderzoeken van wie jij bent en waar je vandaan komt. Ja. Ik denk dat het altijd een eindeloos onderzoek blijft. En het blijven ook altijd vragen. Dus kloof, Village of Spirits, is ook geen antwoord. Het is een vraag. Het is een grote vraag. Dat ik denk van, waarom heb ik dat gesteld? Want dan moet ik meer werk maken om dat uit te pluizen. Maar het blijft een eindeloos onderzoek. Ja, en dan hoeven ook geen antwoorden te komen. Nee. Het werk is het antwoord. Ja, want dat vroeg ik in het begin, wat was het antwoord? Maar ik realiseerde me dat het daar eigenlijk niet om gaat. Nee. Dat ook een hele Hollandse, efficiënte, doelgerichte methode is, ja. Denk je dat je vernederlandst? Ik? Ja, jij? Ik zeg altijd, ik heb een hybride identiteit. Omdat ik toch met 17, weet je, net na mijn puberteit, het is toch wel, weet je, ik ben best wel jong. Je komt op een kunstacademie net na middelbare school. Dus dat vormt jou. Dus ik denk wel dat ik wel deels voor Nederlands ben. Maar ik ben ook gewoon 100% Jucorso-Antiano. Dus het is ook... het is, ja, ik heb allebei. En ik merk dat als ik verschillende groepen ben, dan ben ik Kevin. Maar dan ben ik gewoon deze versie van Kevin. En dan een andere keer een andere versie. Maar ik ben wel altijd authentiek mezelf. Je bent films gemaakt toen je voor het Wereldmuseum iets moest cureren. En merkte dat er in hun collectie eigenlijk heel veel foto's waren van het landschap en de natuur, maar niet van de mensen. Ja. En dat heeft jou gestimuleerd om zelf een film te gaan maken. Ja. Was het een moeilijke stap van fotografie naar film? Dat is altijd bij mij ik wist niet hoe je een film moest maken. Ik dacht, ik ga een film maken. Ik had het gezegd. Ik had een hele script geschreven. Ik wist niet hoe je een script moest schrijven. Ik heb iets geschreven. Ik heb een pitch gedaan, een hele sterke voorstel. En toen zei Wereldmuseum van, we love it, we geven je geld. En toen dacht je van, oh shit, ik moet dit gaan maken. Hoe ga ik dit doen? Maar gelukkig had ik vrienden. Mario Gonçalves, Valentino Angela van Recent. Die hebben een productiehuis. En ik heb een benaderd, die komen uit Aruba. En ik zei tegen hem, ik wil een film maken. Kunnen jullie mij helpen? Die hebben mij gelinkt aan een cinematograaf. Dus zo begon ik te leren van, oh ja, dit is, ik ben niet de persoon. Ik ben dan een regisseur. Ik ben de schrijver van een film. Dan werk ik met een cinematograaf. Met een lichtpersoon. Maar dan steeds werd het groter en groter en groter. En toen dacht ik van, normaal als ik foto's maak, dan ben ik een camera en model of een sculptuur of een stilleven. Dus dan heb ik niet heel veel mensen die iets over mijn werk zeggen. Maar dan ineens sta je dan op een set met 16 mensen en dan denk je van, En dan iedereen heeft iets te zeggen. En iedereen kijkt naar jou. Precies. Jij moet wil dat gaan je, leiden. Regisseur? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, precies. Maar ik was heel gedreven ook. Ik had echt die passie. En ik had het helemaal voor me. Ik had ook shots gezien. Dus ik was er gewoon klaar voor. Dus wat Mario en Valentino mij mee hebben geholpen is om te vertalen naar de mensen. Dus ik vertel aan hun van dit is wat ik wil en dan gaan ze dat in hun taal. En dan zit ik altijd bij. Dus zo heb ik geleerd van hoe communiceren. In hun expertise zeg maar, ja, over geluid of precies, over cameravoering. Ja. Ja. Dus hun jargon bijvoorbeeld heb ik dan. Ja. En nu heb ik dat geadopteerd. Nu voel ik me wel echt regisseur. Maar toen was het gewoon onbewust bekwaam, I guess. Ja, dus het ging wel goed. En het fotograferen is natuurlijk eigenlijk een heel eenzaam iets. Hè? Mm-hmm. En vooral zoals jij dat aanpakt met het onderzoek, een fotootje en dan weer nadenken en nog meer onderzoeken. Wat is je dierbaarder? Zo'n gezamtkunstwerk, wat film eigenlijk is? Of fotografie? Mm-hmm. Dat is de vraag. Oeh, dat is een lastige. Ze hebben allebei iets. Ik vind tentoonstellingen heel fijn, omdat mensen... Ik ben geen dictator. Je mag zelf je route bepalen. Je mag zelf bepalen hoe lang je voor een foto staat. Dat vind ik een heel fijn idee. En dan film vind ik toch spannend, omdat je op bepaalde momenten iets wil laten zien of iets vertellen. En het publiek is ook heel anders. Het is ook een best wel een kritisch publiek. En dingen, het is toch specifieker. Maar daar geniet ik ook gewoon van. Want het is het begin en het eindigt en het blijft in mensen memory. En dan, dus ik kan niet kiezen. Allebei. Ja. Ja. Dat is anders. En er gaat nog meer bij komen. Dus je geeft op het ogenblik les op de school waar je zelf begonnen bent, op de HKU. Ja. En wat is het belangrijkste wat je studenten mee wil geven? Blijf jezelf, blijf dicht bij jezelf. Want toen jij begon was dat niet de bedoeling, hè? Dan kreeg je dat mee. Ja, klopt. Ik had een beetje een nare ervaring in mijn eerste jaar. Dat een docent dan tegen mij zegt van je komt dit cursus al, maar nu is het klaar. En dat heeft toch een enorme impact gemaakt. Nu is het klaar. Hij vond dat je dat niet in jouw fotografie moest terugzien. Ja, nee, die persoon vond dat ik... Want mijn werk ging heel erg over de Antillen toen. In mijn eerste beoordeling. Maar die vond dat ik meer moest gaan experimenteren. En wat ik ook gewoon heel goed snap. Dus was met hele grote bedoelingen. Maar met goede bedoelingen. Mm-hmm. Maar gewoon om te zeggen, je komt het Curaçao, maar nu is het klaar. Toen dacht ik van, ik kan Curaçao niet meer aanraken. Dus ik heb van jaar 1, jaar 2 en 3 had ik altijd onderzoek gedaan over sprookjes, over UFO-verschijningen, over dromen. Dus het ging altijd wel toch over dat wel over die mysterieuze dingen die niet helemaal realistisch zijn. Dat zit in mij. En toen, ik weet nog, in jaar 3 had ik dan een boek over dromen. En toen dacht ik, ik was helemaal gefascineerd. En ik dacht, ik ga nu een serie maken over het interpreteren van dromen. En dit. Ik had een heel plan. En toen had ik een docent, Sarah Blokland. En zij zei tegen mij van, waar heb je die boek van? Zelf ook een donkere vrouw, toch? Ja. Zij is half Surinaams, half Nederlands. Zij zei tegen mij van, waar komt die boek vandaan? En ik zei tegen haar van, weet ik veel, dat is een boek. Maar zeg, is er geen boek uit Curaçao? En toen, ik was een beetje, niet boos, maar ik was wel een beetje geïrriteerd. Want ik dacht van, ik heb iets goeds in mijn hand. Waarom ben je dit weg van mij aan het pakken? En ik dacht van, Curaçao, hoe ga ik beginnen? En ik vond het nog steeds een beetje eng. Maar toen ik die stap heb gezet om een e-mail te sturen naar een museum op Curaçao, heb ik gewoon een aantal stencil gekregen. En toen was het echt, toen dacht ik van, wow, er ligt zoveel. En toen begon ik vanuit, zeg maar, mijn eigen perspectief van thuis gaan onderzoeken. Met mijn oma praten bijvoorbeeld. Wat zij zei van mij, je hoeft niet altijd een boek te hebben om een bron te hebben. Je oma kan ook een bron zijn. Dus ik ging mijn oma interviewen. Zij heeft me heel veel verteld. En toen ben ik losgegaan. Dus eigenlijk heeft zij jou de weg terug gewezen? Ja, basically. Ga gewoon terug naar huis. Ga gewoon terug naar jezelf, naar de kern. En daarom, weet je, met die UFO-verschijningen. Dat lag gewoon in mij, maar ik heb het niet aangeraakt. Dus dat probeer ik ook aan mijn studenten te geven. Van, blijf gewoon dicht bij jezelf. En het hoeft niet echt over een familiedrama te gaan of iets. Maar wel, wat fascineert jou? Wat wil jij vertellen? En kun je nu voorstellen dat het ooit klaar is met Curaçao? Zoals die man of vrouw zei? Nee. Denk je dat het gewoon jouw muze is voor de rest van je artistieke bestaan? Ja, en het is, er valt gewoon heel veel te ontdekken. Zelfs als het een thema zoals intuïtie bijvoorbeeld. Of een thema zoals depressie. Ik noem maar gewoon iets. Kan je daar ook gewoon vinden. Ja. Daar kan je ook gewoon. Het is gewoon een perspectief. Dus dat ben ik. Ja, en daar gaan we nog lang van horen. Kevin Osepa, ontzettend leuk dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. La Ultima Session. Maandag 26 september en dinsdag 27 september... beide in het Louis Hartloper Complex in Utrecht op het Nederlandse Filmfestival. En Kloof, Village of Spirits, in de Stokvishallen tot 23 oktober op Breda Foto. En ga daar naartoe. Maandag zit Femke hier samen met ontwerper Paulien van Dongen, die met de Solar Biennale een nieuw perspectief geeft op zonne-energie. Abonneer je op onze podcast, dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Straks komt Vink met Mischa Blok. Ik wens je in ieder geval een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.